किंच उपाय से मिथ्यात्वम, या तत्वज्ञान उपाय श्रुति आदि सब मिथ्या है, तो ज्ञान भी प्रमा कैसे है? इसी बोले उपाय मिथ्यात्वम ज्ञातम अमानत्व हेतु स्वरूपेण वा उपाय वेदवादि वाक्य वो मिथ्या है, ब्रह्म से भिन्न मिथ्यात्व ज्ञात होने से अप्रमाण्य का हेतु है मिथ्यात्व। उपाय में मिथ्यात्व ज्ञात होकर के अप्रमाण्य का हेतु है, अथवा ज्ञात नहीं होकर के स्वरूपतः अमानत्व का हेतु है, ये दो विकल्प किया। और तज्ज्ञानमपि मिथ्यात्व ज्ञान भी, तज्ज्ञान मिथ्यात्व ज्ञानमपि वस्तु ज्ञानात् प्राग ऊर्ध्वं वा, जो वस्तु ज्ञान के पहले मिथ्यात्व ज्ञान है उपाय में, या बाद में मिथ्यात्व ज्ञान है, इति विकल्प आद्यं दुषयति एकात्म्य वस्तु एकात्म। एकात्म्य प्रतिपत्तेः प्राग् न मिथ्या हेत्वभावतः पुरुषार्थावसायित्वान् नाप्युर्ध्वमनपेक्षतः। वस्तु ज्ञानात् प्राक मिथ्यात्व ज्ञान हो जाएगा उपाय में, वस्तु है वास्तव पारमार्थिक तत्व एकात्म्य, एकात्म प्रतिपत्ति है प्राग, वस्तु ज्ञान के पहले उपाय मिथ्या ऐसा निश्चय नहीं होता है हेतु अभावत। एकात्म प्रतिपत्ति होने से उसके बाद उसे भिन्न स्व मिथ्या नहीं होना नास्ती थी मिथ्या। और जब उपाय एकात्म ज्ञान हो गया तत्व से आदि वाक्य से पुरुषार्थ अवसायित्वा, तो पुरुषार्थ अवसायी हो गया, पुरुषार्थ प्राप्त हो गया मोक्ष। ना भी ऊर्ध्वम अनपेक्षा, तो ऊर्ध्वम उपाय की अपेक्षा नहीं, तो उसमें अप्रमाण्य की आवश्यक कोई प्रश्न ही नहीं, फल मिल गया। ठीक है, मैं वाच्यार्थ ज्ञान है तो न वाक्यार्थ ज्ञान है, वाक्यार्थ चाहिए। वाक्यार्थ ज्ञानात् प्राग उपायो न मिथ्या इति तत्प्रतितो गमकाभावात् अतहेत्व सिद्धिरित्यर्थ। तत्त्वमस्यादि वाक्यार्थ ज्ञान के पहले उपायो न मिथ्या, उपाय मिथ्या नहीं है, सिद्ध नहीं, इति मंत्र में न एकात्म प्रतिपत्ते प्राग न मिथ्या, उपाय मिथ्या न मिथ्या इति। क्यों नहीं? हेत्वभावत तत्प्रतीत गमक अभावात्, मिथ्यात्व प्रतीति के लिए ज्ञापक हेतु नहीं है। वाक्यार्थ ज्ञान होने के पहले मिथ्यात्व ज्ञान होने के हेतु नहीं, एक ही ज्ञान हो गया तो अन्य का बाद हो जाए, बाधित तो उनसे मिथ्यात्व, मिथ्यात्व प्रतीति गमक नहीं, अतो हेत्व सिद्धि, हेतु सिद्धि उपाय से मिथ्यात्वाद ज्ञान अप्रमाण है। उपाय में मिथ्यात्व रूप हेतु सिद्ध नहीं होगा तो ज्ञान में अप्रमाण है कैसे? ज्ञान में अप्रमाण तो उपाय से मिथ्यात्वात, तो उपाय से मिथ्यात्व पहले हेतु सिद्ध नहीं है, उपाय में मिथ्यात्व सिद्ध नहीं। द्वितीय दुषयति यदि कहे ज्ञान के बाद पुरुषार्थ अवसायित्वात् तत्वज्ञानात् ऊर्ध्वम उपाय मिथ्यात्व ज्ञातमपि, तत्वज्ञान होने के बाद उपाय से मिथ्यात्व ज्ञान हो गया, एकात्म ज्ञान होने के बाद बाकी सब बाधित है, मिथ्यात्व निश्चय हो गया एकमेव अद्वितीय ज्ञान होने के बाद। अब सब में ज्ञात हो गया मिथ्यात्व, ज्ञात होने पर भी उपाय हो गया मिथ्या, उपेय ज्ञान न उपेय ज्ञान प्रमात्व विहंती, उपेय ज्ञान में प्रमात्व का विघात करने होगा मिथ्यात्व। तत्फल से मोक्ष से आपतत्व न, ज्ञान होते ही ज्ञान का फल मोक्ष प्राप्त हुआ, मानापेक्षा अभाव था कि प्रमाण की अपेक्षा ही नहीं है, ज्ञान होते ही मोक्ष प्राप्त हुआ तो फल प्राप्त हो गया। अब वो प्रमा प्रमा ज्ञान के लिए क्या उपाधि बात, उक्तो उपाधि तादवस्थ्यात, मानापेक्षा अभाव उक्तो उपाधि तादवस्थ्यात, उपाधि तादव कार्य जो उपाय था प्रमा फल राहित्य से उपाधि, तो प्रमाफल राहित्य में ही नहीं, प्रमाफल यहाँ है तो काली उपाय अनुमान आया था। हाँ अनुमान दिया था वाक्य जयंती न प्रमा मिथ्याकरण कारण कारण कत्वाद दो दिया, उसमें हेतु दिया परमाफल राहित्य। परमाफल राहित्य उपाधि है, यहाँ तो परमाफल राहित्य नहीं, परमाफल है ज्ञान होते ही उसका फल मोक्ष प्राप्त हुआ तो वही उपाधि है। किंच उपाय से मिथ्यात्वे तज्जा धीर न प्रमाइति बदता, पूर्व पक्ष कहता उपाय मिथ्या है तो तज्जन धीर प्रमाण ही होगी। बदता मिथ्याभूत से उपाय तो न इति वा विवश्यते, तो मिथ्याभूत पदार्थ उपाय नहीं होगा ये कहना चाहता है। सत्य से उपायत्वम इति वा, मिथ्याभूत जो होगा उपाय नहीं है अथवा सत्य ही उपाय होता है, दो विकल्प क्या। मिथ्याभूत उपाय नहीं होता है यदि कहेंगे नाद्यो मिथ्याभूत से आप ही प्रतिबिंब आदि उपाय तो उपगमात, प्रतिबिंब तो मिथ्या होने पर भी उपाय बिंब ज्ञान का उपाय तो मिथ्याभूत भी उपाय हो सकता है, मिथ्याभूत से उपाय तो नहीं ठीक नहीं। द्वितीय यदि कहेंगे सत्य से उपायत्वम, उपाय से सत्यत्वम, उपाय सत्य होने के क्या है कार्यकरत्वम बाध वैधुर्यम बा, उपाय सत्य होना तेरे कार्य करने से उसको सत्य कहेंगे, व्यावहारिक सत्य हो जाएगा कार्यकरत्वम अथवा बाध वैधुर्यम, बाध नहीं तो सत्य कहेंगे। तत्र आद्यम उपेत्यम, कार्यकर तो सत्य तो ठीक है, और द्वितीय कहेंगे दूसरा इति उपेय, उपेय बोधनं मुक्त्वा मितेर नान्यास्ति मत सत्यता, सत्यादप्यनुपायत्वाद् घटानाग्निर्हिगम्यते। द्वितीय क्या था, उपाय से सत्यत्वम, उपाय सत्य, उपाय में सत्य तो क्या चीज है, उपेय बोधनम उत्वा मितिर नान्यास्ति सत्यता, मिति में प्रमिति में मिति शब्द से उपाय लिया, हाँ मिति शब्द से यहाँ उपाय लिया, मियते अनेन इति मिति कर मियते अनया, मिति शब्द से टिपिया दिया क्योंकि उपाय चल रहा है, उपाय उपाय चल रहा है, मिति शब्द से प्रमिति नहीं लेकर के मिति हेतु करण में करेंगे तीन श्रुति आदि, तो मित्र उपेय बोधन होता प्रमाण में जो श्रुति आदि प्रमाण, वो प्रमाण का कार्य क्या उपेय बोधनम, उपेय रूप बोधन उपाय साध ज्ञान, उसको छोड़ करके उस पर अन्य असत्यता ना, उपाय में सत्यता क्या है, उपाय सत्य होने के लिए अन्य कोई सत्यता नहीं, जो उपेय बोधन उपेय का ज्ञान कर दिया तो उपाय ठीक है, अन्य कोई सत्यता नहीं है कि श्रुति आदि प्रमाण में। सत्यादपि अनुपायत्वाद, सत्य होने पर भी उपाय नहीं होता है, कोई उपाय हो तो सत्य होगा, सत्य हो तो उपाय होगा, घटता सत्य है व्यवहारिक तो अग्नि का बोधक हो जाएगा, सत्य होने पर तो उपाय नहीं होता है। सत्यादपि अनुपायत्वाद नहीं घटा तो अग्निगम्यते, घटा सत्य है तो अग्नि ज्ञान का जनक नहीं होता है। ठीक है, हमें मिति शब्द है ना तद उपाय श्रुति आदि लक्ष्य थे श्लोक में, उपेय बोधन मुक्ता मितिर ये लक्षण से मिति शब्द से उपाय श्रुति आदि लेना, तस् उपेय बोधन स्वरूपम कार्यकर्तम इष्टम एव, उपेय बोधन स्वरूप इसी कार्य करे कार्य करता है, उपेय बोधन कर दिया इष्टम एव, अत तादृक सत्य तो शून्य उपाय जन्यतम विमते ज्ञान नास्ति असिद्धि, तादृश सत्यत्व शून्य उपाय जन्यत्व, ज्ञान में ऐसे सत्यत्व शून्य उपाय जन्यत्व नहीं है, सत्यत्व क्या है कार्यकर्तव, उपेय बोधन रूप कार्यकर्तव होता है ये है, उससे अलग कोई सत्य रहित उपाय जन्यत्व ज्ञान में कार्यकर्तव रहित श्रुति प्रमाण जन्यत्व ज्ञान में नहीं, श्रुति तो कार्य करो, ये कार्यकर्त्व रूप जो उपय बोधन स्वरूपम कार्यकर्त्व यही सत्यत्व है, उससे अतिरिक्त तादृश सत्यत्व शून्य उपायजन्यत्व ज्ञान में नहीं। ज्ञान उपायजन्य श्रुति उपायजन्य, श्रुति उपायजन्य जो हो गया सत्यत्व शून्य उपायजन्य, सत्य तो कार्यकर्त्व रहित श्रुतिजन्य ज्ञान है नहीं है, कार्यकर्त्व जन्य श्रुतिजन्य, कार्यकर्त्व रहित श्रुतिजन्य नहीं। कार्यकर्त्व होता है उपय बोधनम स्वरूप कार्यकर्त्व हुआ, तस्मात तादृश सत्यत शून्य कार्यकर्त्व रूप सत्यत शून्य उपायजन्य तो श्रुतिजन्य ज्ञान में नहीं है, इसलिए मिथ्या उपायजन्य तो रूप हेतु नहीं है। कार्यकर्त्व बिना नो उपाय से बाध वैद्य रूप सत्यता अस्ति, कार्यकर्त्व बिना नो उपाय से बाध वैधुर्य रूप सत्यता, बाध वैधुर्य रूप सत्यता कार्यकर्त्व को छोड़कर अन्य कोई नहीं, यदि कार्यकर्त्व हो गया तो ही सत्यता, कार्यकर्त्व को छोड़ करके उपाय से बाध वैधुर्य रूप सत्यता नास्ति, उपाय में बाध वैधुर्य रूप सत्यता कोई अलग नहीं, कार्यकर्त्व रूप सत्यता उपाय में, कार्यकर्त्व को छोड़ करे कार्यकर्त्व बिना उपाय में सत्यादि उपाय में बाध वैध रूप सत्यता नास्ति, क्योंकि नेह नानास्ति इत्यादि बाध से स्पष्टत्वाद, नेह नानास्ति किंचन करके सारे श्रुत्यादि प्रमाण सौ का बाध हो जाता है, तो उपाय में कार्यकर्त्व को छोड़ करके अत्यंत अबाध्यत्व रूप सत्यता उपाय में, जहाँ उपाय साध्य साधन होता है व्यावहारिक प्रमाण को लेकर के पारमार्थिक सत्यत्व को नहीं लेकर नहीं, विमत ज्ञान है नास्ति, कार्यकर्त्व बिना उपाय से बाध वैध रूप सत्यता नहीं, क्योंकि नेह नाद से करके सौ का बाध, तथा च तथापि तत्वता हीन हेतुजन्यत्व हेतु उपाधि सत्व, इस हेतु में उपाधि हो जाएगा, तथापि तत्व तत्वता हीन हेतु ऐसा बाधित तत्व तथापि तत्वता हीन हेतुजन्यत्व हेतुजन्यत्व हेतु मिथ्या हेतुजन्यत्व रूप हेतु में उपाधि रहेगा, उपाधि रहेगा क्या उपाधि है प्रमाफल राहित्य रूप उपाधि है, प्रमाफल राहित्य जहाँ नहीं हो मिथ्या है, प्रमाफल है तो मिथ्या नहीं है, किंच सत्यत्वम उपायत्व न प्रयोजकम, उपाय होने के लिए सत्य तो होना कोई जरूरत नहीं, नहीं सत्यादपि घटाद अग्निर्गम्यति, सत्य होने से अग्नि का ज्ञापक नहीं होता है, तस्य सत्यत्वे भी तस् ज्ञान उपाय तो अभाव, सत्य होने मात्र से उपाय नहीं होता है। विमतम न मानम असत्यत्वाद धूमा भासवती थी, अभी जो श्रुत्यादि प्रमाण को पक्ष बनाकर रखें ये प्रमाण नहीं है, असत्यत्वाद धूमा भास के समान ही थी, स्वरूपेण उपाय मिथ्यात्वम अप्रामत्य प्रयोजकम, अप्रमा होने के लिए प्रमाण स्वरूपतः मिथ्या है, इसलिए अप्रमा का प्रयोजक प्रमाण नहीं होगा, यदि द्वितीय पक्ष आशंक्य अव्यभिचरित संबंध राहित्यस्य उपाधित्वात्मैव मिथ्या न मानम असत्यत्वात् धूमा भासवद, इसमें अव्यभिचरित संबंध राहित्यस्य अभिचरित संव्याप्ति रहित्यस्य उपाधित्वात् धूमाभास में व्याप्ति नहीं, व्याप्ति रहित तो है किंतु जहाँ व्याप्ति है वो ज्ञान कराएगा, धूमा में व्याप्ति है, धूमे में व्याप्ति होने से वहाँ प्रमाण होता है, त्रैकाली के बाद हो जाता है असत्य नहीं असत्य है धूमा, त्रैकाली के बाद हो जाता है ना, त्रैकाली का अबाध्य है धूमा में, अबाध्य तो नहीं होने पर भी ज्ञान होता है, न मानम असत्यत्व, इसमें उपाय स्वरूप तो मिथ्यात्व हो तो प्रमा प्रमा ऐसा मानेंगे तो फिर तो कोई प्रमा हो नहीं, ब्रह्म को छोड़ करके प्रमाण कोई व्यावहारिक प्रमाण, तो अव्यभिचरित संबंध रहित उपाधि रहित उपाधि तो में धूमा धूमा भाषात्व वास्पा दे रे यदग्निर्नावगम्यते हेतुस्तत्रानुपायत्व मसत्यत्वं पुनर्नतु। धूमावासात् तु यद् धूमावासाद् वाष्पादेर् यत् तु अग्निर्नावगम्यते। धूमावास वाष्पादिस्य अग्नि का ज्ञान नहीं होता है। तत्र हेतु अनुपायत्वम् बन्ही ज्ञान का उपाय नहीं धूमावास वाष्पादि। असत्यत्वम् पुनः न तो न तो पुनः असत्यत्वम्। असत्य होने के कारण अग्नि ज्ञान नहीं हुआ, ये बात नहीं। तरि श्रुत्यादि अपि सत्यम्, श्रुत्यादि को सत्य मानना चाहिए। उपाय था धूमवत, धूम जैसे बनी ज्ञान का अपाय सत्य, श्रुत्यादि प्रमाण भी उपाय होने के कारण सत्य होना चाहिए। धूमवत परमार्थत्व मुपायत्वान लभ्यते वेदांतानां तथैकात्म्य श्रुति बाधस्फुटो भवेत्। परमार्थत्वम उपायत्वात् परमार्थत्वम धूमवत न लभ्यते। उपाय होने के कारण परमार्थ होगा, न लभ्यते धूमवत। धूम भी तो बाधित है परमार्थ तो किसी उपाय होने से। वेदांतानाम तथैकात्म श्रुतिबाध स्फुट भवेत्। एकात्म श्रुतिबाध वेदांतानाम स्पष्ट होता है। वेदांतों का श्रुतिबाध तो होता है, श्रुतिबाध होगा तो उपाय नहीं होगा, इस बात नहीं। धूम का भी बाद हो जाता है तो भी उपाय होता है। तत्र हिंदुमा तथा ऐसा आदि मानेंगे उपाय सत्य उपायत्वाद अनुमान किया। श्रुत्यादि अपि सत्य उपायत्वाद धूम, श्रुत्यादि अपि सत्यम उपाय होने के कारण सत्य होगा। तो इति क्या तत्र हिंदुमा तथा एकात्म श्रुतिवाद स्फुट भवित। एकात्म श्रुति के द्वारा बाध होता है तो उपायत्वाद सत्यम। श्रुति का नेहनानस्ति कह करके श्रुति का बाध होता है सब, और उपाय है श्रुति प्रमाण से ज्ञान होता है। एकात्म ज्ञान श्रुति प्रमाण से होता है और उपाय भी सत्य होगा। उपाय सत्य नहीं है, अनुमान क्या श्रुत्यादि सत्य उपायत्वाद धूम बत। उपाय सत्य होगा, उपाय तो धूमवत इति न असंख्या धूमवत परमार्थ से उपाय न भी देते। क्यों नहीं? तत्र हितमा तथा एकात्म श्रुति बाध हो। यदि समानेगी तो उपाय यदि सत्य होगा तो एकात्म श्रुति का बाध हो जाएगा, वेदांत का ही बाध हो जाएगा। उपायत्वाद सत्य कहेंगे, वेदांत भी सत्य है उपायत्वाद ज्ञान जनक होने से। ये अनुमान का एकात्व श्रुति से बाध हो जाएगा, अनुमान का बाध होगा। तथा एकात्व श्रुति बाध स्फुट भेद वेदांतानाम उपायत्वाद परमार्थत्व धूमवत न लभ्यते। यहाँ तक धूमवत वेदांतानाम उपायत्वाद परमार्थत्व न लभ्यते तथा ऐसा आदि मानेंगे तो एकात्म श्रुति के द्वारा बाध होगा। वेदांत परमार्थ है उपायत्वात्, वेदांत पारमार्थिक होगा। क्यों? उपाय होने के कारण धूम जिसे, ये अनुमान है। ये अनुमान का बाध हो जाए एकात्म श्रुति के द्वारा। एक ही आत्मा ने नानाति किंचन, तो अनुमान से कैसे वेदांत सत्य सिद्ध होगा? वेदांत उपाय होने के कारण पारमार्थिक सिद्ध नहीं होगा। हेतु ये पहले दिया, पहले वाक्य क्या हुआ? वेदांतानाम उपायत्वाद परमार्थत्वम न लभ्यते, धूमवत न लभ्यते। क्यों नहीं है? यदि से मानेंगे उपायत्वाद पारमार्थिक तो मानेंगे तो क्या होगा? ये अनुमान का बाध तथा एकात्म श्रुति बाध स्पर्ट, एकात्म श्रुति के द्वारा बाध हो जाएगा, अनुमान का बाध होगा। और यदि उपाय को सत्य मानेंगे। एका तो श्रुति का बाद नहीं, श्रुति का बाद क्या प्रसंग नहीं, श्रुति के द्वारा बाद स्पष्ट होता है किसका अनुमान के बाद। श्रुत्यादे सत्य ते सती, अच्छा श्रुत्यादे सत्य ते सती, श्रुत्यादि यदि सत्य होगा तो एकात्म श्रुति बाद ये भी होगा, श्रुत्यादि यदि श्रुत्यादि प्रमाण सत्य होगा तो एकात्म श्रुति का बाद हो जाएगा, एकात्म श्रुति का बाद हो जाए, श्रुति का बाद हो जाएगा। और इसे कर सकते श्रुत्यादि का बाद हो जाएगा यदि वेदांतों को सत्य माने तो एकात्म श्रुति का बाद हो जाएगा। एकात्म श्रुत्य है बाद षष्ठी समास करके, क्योंकि टीका में जी दिया श्रुत्यादि सत्य तो सती दिया तथा का था क्या, तथा मतलब श्रुत्यादि सत्य श्रुति सती, श्रुत्यादि यदि सत्य हो तो एकात्म श्रुति बाद, श्रुत्यादि सत्य हो तो एकात्म श्रुति के द्वारा बाद ही नहीं होगा, अनुमान का बाद नहीं। श्रुत्यादि यदि सत्य होगा तो आपत्ति क्या है, तो एकात्म श्रुति का बाद हो जाएगा, एकात्म श्रुति के देह अद्वितीय, श्रुत्यादि सत्य होगा तो एकात्म कैसे होगा, एकात्म श्रुति का बाद षष्ठी समास। टीका में विमतम उपेन अव्यविचरित संबंध रहितम असत्यत्वाद बाष्पवत, अव्यविचरित संबंध व्याप्ति रूप संबंध नहीं है वेदांत वाक्य का, असत्यत्वाद बाष्पवत उपे एकात्म के साथ, यदि धूमाभासाद बाष्पवत इति धूमाभासाद इत्यत्र उक्त उपाधे साधन व्याप्ति में आशंका हो, तो धूमाभास कह करके पहले दिया था जो उपाधि दिया था, अभी इसमें आया था प्रमा पुमर्थराहित उपाधि, पुमर्थराहित उपाधि कहेंगे यहाँ भी पुमर्थराहित रह जाएगा, साधन का व्यापक हो जाएगा। बाष्पवद बाष्पवन्नापि मिथ्यात्वा दनुपायत्वमिष्यते ऐकात्म्या बोधबाधेन सिद्धात्वोपाय सत्यता। मिथ्यात्वाद अनुपायत्वं वेदांतानां मिथ्यात्वाद अनुपायत्वं बाष्पवत् न इष्यते, वेदांता मिथ्या न अनुपाय मिथ्यात्वाद बाष्पवत, वेदांत वाक्य अनुपाय हो जाएगा मिथ्यात्वाद बाष्पवत इति न। ऐकात्म्य अबोधबाधेन सिद्धात्व उपाय सत्यता, जितने उपाय तत्व से वाक्य उसके द्वारा ऐकात्म्य का अबोध का बाध अज्ञान की निवृत्ति, अज्ञान निवृत्ति होने से उपाय सत्यता सिद्धा, उपाय में मिथ्यात्व नहीं उपाय में सत्यत्व, उपायनाम सत मिथ्यात्वाद अनुपायत्व, वेदांत वाक्य मिथ्या होने के कारण अनुपाय कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं वेदांतानाम ऐक्यात्मा अबोधवाध है न उपाय सत्यता सिद्धा, वेदांत में सत्यता है, सत्यता के पारमार्थिक सत्यत्व नहीं, उपेय बोधन रूप सत्यता है इसमें। टीका में होगा नहीं दिया है तत्व हेतु सिद्धि, हेतु हेतु सिद्धि हेतु सिद्धि, हेतु क्या है उपायत्वात् कौन सा था नहीं अनुपायत्व नहीं मिथ्यात्वाद अनुपायत्व बाष्पोत हाँ मिथ्यात्वाद अनुपायत्व हेतु सिद्धि कहा नहीं धूमवत परमार्थत्व उपाय नहीं कौन सा श्लोक है निन्यानवे बाष्पवत ना भी मिथ्यात्वाद अनुपायत्व अनुपायत्व मिथ्यात्वाद मिथ्यात्वाद अनुपायत्व दिया है मिथ्यात्व हेतु है तो इसमें दिया है निन्यानवे तत्र हेतु सिद्धि मिथ्यात्वाद अनुपायत्व जो दिया वेदांत में मिथ्यात्वाद हेतु असिद्धि हेतु असिद्धि मिथ्यात्व नहीं है वेदांत में कार्यकर्तृ रूप सत्यत्व है तो मिथ्यात्व नहीं वेदांत वाक्य में हेतु नहीं मिथ्यात्वाद मिथ्यात्व हेतु नहीं कौन से मिथ्यात्व हेतु नहीं सत्यत्व क्या है कार्यकर्तृ हेतु है कार्यकर्ताख्य सत्यत्व से इष्टत्वाद हेत्व सिद्धि, हेतु मिथ्यात्व, वेदांत वाक्य में मिथ्यात्व रूप हेतु का सिद्धि, क्यों वहाँ सत्यत्व है। कौन सी सत्यत्व है? कार्यकर्ता। परमार्थ सत्यता भाव से धूमादोपी भावात अनेकांतिकता। यदि कहेंगे धूम में परमार्थ सत्यत्व है क्या? नहीं। इसे कार्यकर्त रूप सत्यत्व वेदांत में है, धुआं में भी कार्यकर्त रूप सत्यत्व है। वेदांत में यदि पारमार्थिक सत्यत्व नहीं है तो धुआं में भी पारमार्थिक सत्यत्व नहीं है, इसे कार्यकर्त हो गया। परमार्थ सत्यता भाव तो धुआं आदि में भी है, इसलिए अनेकांतिकता। परमार्थ सत्यता भाव यदि कहेंगे तो व्यभिचार हो जाएगा, कहीं भी धुआं भी तो परमार्थ सत्यता भाव धुआं में रहता है, किंतु वह उपाय होता है। धूम परमार्थ सत्य नहीं होने पर भी वन्नी ज्ञान का उपाय होता है, इसलिए परमार्थ सत्य तो अभाव तो कहेंगे। परमार्थ सत्य तो अभाव तो परमार्थ सत्य तो अभाव कहेंगे तो उपाय नहीं होना चाहिए धूम, किंतु उपाय होता है। तो हेतु नहीं रहने पर भी साध्य के अभाव वाले में हेतु रहते नहीं। हाँ, व्यभिचार दिया ना, अनेकांतिकता धुमादो भी भाबा तो अनेकांतिकता। तो कार्य ये पूर्व पिछी के अनुमान में व्यभिचार दोष मिथ्यात्वाद अनुपायत्वम, मिथ्यात्वाद अनुपायत्वम परमार्थ सत्य तो अभावात अनुपायत्वम, किंतु अनुपायत्व अभावति धूमे, उपाय है धूम उसमें परमार्थत्व मिथ्या सत्य तो भाव है, मिथ्या तो नहीं रहा, मिथ्या तो परमार्थ सत्य तो भाव नहीं रहा, परमार्थ सत्य तो परमार्थ सत्य तो नहीं रहा, मिथ्या तो अभाव नहीं रहा तो मिथ्या तो अभाव परमार्थ सत्य तो परमार्थ सत्य तो नहीं रहा, नहीं रहने पर उपाय तो है। तो हेतु क्या था? मिथ्यात्वाद बाष्पवत अनुपायत्व, मिथ्यात्वाद अनुपायत्व जो दिया है तो उसमें यदि मिथ्यात्व का अर्थ कर परमार्थ सत्यता भाव, परमार्थ सत्यता अभाव तो अनुपायित्व, तो परमार्थ सत्यता अभाव तो धूम में है बाष्प में है, तो भी अनुपायत्व नहीं कार्यकर्ता के सत्य धूम में बाष्प को नहीं करनी, धुआं में भी परमार्थ सत्यता भाव है, सत्यता भाव होने पर भी वह उपाय होता है धूम। ऐकात्म्य बोधित्व सति उपाय से सत्यतम तस्मिन् सति तद्बोधितम इति अनुन्यासयितुम् आशंक्य उदासीन श्रुत्यादेर वस्तु प्रमितु पुरुष से कृतार्थत्वाद उपाय अन्वेषण वैरत्यात् मित्तेरुर्ध्वं तदुपाय बाधे पि अविरोधात् न अनुन्यासयिता। ऐकात्म बोधित्व सति उपाय से सत्यतम, अभी उपाय को वेदांत को सत्य कार्यकर्त रूप सत्य तो मानेंगे, क्यों? एकात्म बोधकत्व कार्यकर्त रूप सत्य तो मानेंगे वेदांत में, एकात्म बोधित्व सती एकात्म बोधकत्व उपाय से सत्यतम। अच्छा, और एकात्म बोधकत्व कैसे होगा वाक्य? तस्मिन् सति तद्बोधितम उपाय से सत्यत्वाद एकात्म बोधकत्व वेदांत तस्मिन् सति तद्बोधितम, तो उपाय से सत्यते सती एकात्म बोधकत्व इति अनुन्यासयत्वम आशंक्य उदासीन श्रुत्यादेर वस्तु प्रमितो पुरुषस्य कृतम्। उदासीन श्रुत्यादि में सत्य तो विचार करने की आवश्यकता नहीं, उदासीन श्रुत्यादेर वस्तु की प्रमिति एकात्म के प्रमिति हो जाने पर पुरुषार्थ कृतार्थ हो गया, तो श्रुत्यादि प्रमाण से एकात्म वस्तु प्रमिति होने पर पुरुष कृतार्थ हो गया, तथा तो उनसे उपाय अन्वेषण वैरत्यात् उपाय अन्वेषण आगे उपाय अन्वेषण नहीं, वित्तेरुद्धम तद उपाय बाधे भी ज्ञान होने के बाद उपाय का बाध हो जाए, एकात्म ज्ञान होने बाध होने पर अविरोधात् कोई आपत्ति नहीं, ज्ञान होने का उपाय बाध हो तो कोई नहीं, अन्वेषण दोष नहीं, क्योंकि यदि श्रुति आदि में सत्य तो निश्चय करने के बाद ही ज्ञान होता, श्रुति आदि सत्यत्व के विचार नहीं करके भी ज्ञान होता है, ज्ञान से पुरुष कृतार्थ फल मिल गया, पुरुष कृतार्थ होने के लिए उपश्रुत्यादि में सत्य तो निश्चय करेगा तभी वस्तु प्रमित होने से कृतार्थ होगा ऐसा नहीं। यदि ऐसा नहीं होने से क्या वस्तु प्रमित होने से फल मिल गया, वहाँ उसके लिए श्रुति आदि में सत्यत्व की आवश्यकता नहीं, तो अनुन्यास से कैसे होगा? उसमें उपाय में सत्यत्व निश्चय होने के बाद ज्ञान एकात्म बुद्धि होगा, ऐसा जरूरत नहीं हुआ, इसलिए अनुन्यास नहीं। उपायवादे भी अविरोधा न अनुन्यासता श्रुते श्रुते श्रुतेरिकात्म संवित्त चरितार्थ ततो मिते ऋतोपाय परीक्षा दुत्तीर्ण से प्लवे यथा। श्रुतेर एकात्म संवित चरितार्थत्वात् मिते उपाय परीक्षा व्यर्था स्यात् वृता स्यात् यथा उत्तीर्ण से प्लवे परीक्षा उतने के बाद प्रभु परिचय करना सत्य है मिथ्या, ज्ञान होने के और कृतार्थ हो गया उसके बाद उपाय सत्य है नहीं परिचय व्यर्थ है, कार्य कर तो सत्य तो सिद्ध हो गया। सब प्रमित हो सत्याम उपाय अन्वेषण वृथा इत्यतः दृष्टांत देते, प्रमित हो गया तो कृतकृत हो गया, उपाय अन्वेषण की आवश्यकता नहीं, उत्तीर्ण से यथा प्लवे परिचय है।